telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 16 lipca, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Po trudnej misji w kosmosie pora na kolonie. Polski astronauta wyląduje dziś w siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Za chwilę relacja naszego reportera. Od początku roku odnotowano prawie 600 wypadków na elektrycznych hulajnogach, poinformował minister infrastruktury. Trzy niedźwiedzie z Bieszczad mogą trafić do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Robimy wszystko, aby uniknąć odstrzału, mówi wiceminister klimatu i środowiska. Za półtorej godziny na lotnisku w Kolonii wyląduje samolot ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Zaraz z lotniska Polak uda się do Centrum Astronautyki. Wśród osób czekających na naszego astronautę jest Adam Górczewski. Adamie, dlaczego akurat Kolonia? Czy tam jest jakaś łagodniejsza, przejściowa grawitacja? Dzień dobry. Tak, to jest miejsce, które dla niego jest na pewno łagodne, dla niego, czyli dla naszego doktora z kosmosu, dlatego że on tutaj szykował się do tej misji i tutaj będzie mógł być najlepiej sprawdzony, bo zostaną porównane jego parametry zdrowotne, psychiczne, jakie były przed wylotem w kosmos i teraz po powrocie. To jest bardzo ważny etap. Przez tydzień będzie tutaj właśnie weryfikowany stan jego zdrowia i wpływ kosmosu na jego zachowanie. A właśnie za półtorej godziny najpierw wyląduje tutaj na lotnisku. My nie będziemy mogli z nim porozmawiać, ale będziemy mogli usłyszeć. Na pewno będzie chciał podziękować także naszym słuchaczom, którzy na pewno śledzili jego lot i komentowali i oznaczali go w mediach społecznych i potem przywita się jeszcze z żoną i właśnie na tydzień odosobnienia uda się do tego Centrum Astronautyki, gdzie będzie szczegółowo przebadany. Adam Górczewski, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił częściowo Roberta Bąkiewicza. Chodzi o karę ograniczenia wolności polegającą na wykonaniu prac społecznych. Sprawa dotyczyła naruszenia 5 lat temu nietykalności cielesnej aktywistki podczas strajku kobiet. Tak decyzję prezydenta skomentował marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce. To może niech pan prezydent jeszcze ma trochę czasu. W ogóle zlikwiduje wymiar sprawiedliwości i zastąpi go prawem łaski. Niech zwolni w tej chwili połowę, że tak powiem, morderców, połowę złodziei. Złodziei to może wszystkich zwolnić, jakiś to problem. To jest niestety finał złej prezydentury, złego dziesięciolecia w polskiej polityce. Decyzja prezydenta została podpisana 11 lipca. Dzień wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar cofnął zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności, którą wcześniej wstrzymał jego poprzednik Zbigniew Ziobro. Propozycja obowiązku jazdy w kaskach ma związek z rosnącą liczbą wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Przepisy te mają trafić do procedowanej już nowej ustawy o ruchu drogowym. W pierwszym półroczu odnotowano prawie 600 tego typu wypadków, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Praktycznie wszystkie one są z obrażeniami. Połowa to są ciężkie obrażenia. Niestety notujemy także przypadki śmiertelne. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie ustawowego obowiązku stosowania kasków dla najmłodszych, dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Prace parlamentarne powinny zakończyć się do jesieni. Polska dołączy tym samym do grona kilkunastu krajów Unii, w których obowiązują takie przepisy. Trzy niedźwiedzie z Bieszczad mogą trafić do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o zwierzęta, które podchodziły pod gospodarstwa domowe, stwarzając zagrożenie. Przedtem gmina Cisna zwróciła się do Dyrekcji Ochrony Środowiska o zezwolenie na odstrzał. Trwają starania, aby tego uniknąć, powiedział w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Naprawdę, jeżeli chodzi o też liczbę osobników, o populację niedźwiedzia brunatnego, to ona została odtworzona w ostatnich latach i chyba dzisiaj nie ma też takiego momentu, w którym możemy powiedzieć, że odstrzał to jest coś absolutnie naturalnego. Nie, relokacja osobników to jest rzecz pierwsza, aby tutaj te wszystkie czynniki zadziałały i one mogły się zasymilować na tym terenie, wtedy będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie. Decyzja w sprawie przeniesienia niedźwiedzi ma zapaść w ciągu kilku tygodni. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Kluczborku, w Zawierciu umiarkowana, w pozostałej części kraju dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 40% prądu. Przez cały dzień będą obowiązywały tak zwane zielone godziny. W tym czasie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne, na północy także hydrologiczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w wielu miejscach możliwy jest silny deszcz z burzami, a w północnej Polsce gwałtowny wzrost stanu wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze meczem z Inalem rozpoczynają dziś ostatni kontynentalny turniej Ligi Narodów. Grają w Gdańsku w Ergo Arenie. Tak do zawodów podchodzi stawiający pierwsze kroki w reprezentacji Polski środkowy bloku Jakub Nowak. Na pewno jest nutka jakiegoś tam stresu przed tymi meczami z najlepszymi reprezentacjami na szczeblu Ligi Narodów, ale ja staram się gdzieś to wyśrodkować, ale siatkówka to jest siatkówka i wszędzie jest taka sama piłka, takie same boisko i siatka jest zawieszona na tej samej wysokości, więc po prostu staram się grać mecz, grać dobrze, pokazać to, co potrafię najlepiej. Mecz z Iranem o 20:00. W kolejnych dniach gramy z Kubą, Bułgarią i Francją. Niestety w tych spotkaniach zabraknie kontuzjowanego Aleksandra Śliwki. Nabawił się urazu prawej stopy na wczorajszym treningu. Teraz lekka atletyka. To ważny sezon, bo z Mistrzostwami Świata późnym latem w Tokio, wczesnym latem na mityngu w Breszcie Maria Żodzik zajęła trzecie miejsce w skoku z wyż z wynikiem 194 cm. Z kolei Cyprian Mrzygłód wygrał konkurs rzut oszczepem podczas zawodów w Lucernie. Jego rezultat to 84 metry i 50 cm. Lucerna kojarzyła się nam ostatnio z występami naszych piłkarek na Mistrzostwach Europy. Jedna z nich, Weronika Zawistowska, zmienia barwy klubowe, ale zostaje w Bundeslidze. Z Bayernu Monachium przenosi się do FC Köln, gdzie na co dzień kopią też znane z występów w naszej kadrze Martyna Wiankowska, Adriana Achcińska i Sylwia Matysik. Tyle piłkarek w Kolonii. Sławosz Uznański-Wiśniewski leci do Kolonii. Będzie polska kolonia, rzeczywiście. Pogoda, jaka jest, każdy widzi i na północy kraju to się potwierdzi, bo tam pochmurno i tak będzie cały dzień, pochmurno i deszczowo. A na południu teraz raczej słonecznie, tylko że po 12:00 dojdą do tego chmury, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. No miało być tak pięknie, ale i dla Lubuskiego i Dolnośląskiego pojawiły się alerty burzowe, doszły do tych dla Pomorza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. Ja chciałbym tylko jeszcze, żegnając się, przeprosić Maćka Jankowskiego. Dzień dobry. Przyjmuję. Maćku. Dzień dobry. Przepraszam cię, ukradłem twój żart. Jaki? Że Grudziądz jednostką miary. Faktycznie stało się to wczoraj. To już nie wykorzystuj go teraz. Dobra. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska oczywiście w składzie, jak zwykle o tej porze. Jesteśmy z Państwem do 11:00. Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true if you say it will. You had to know, so I told you. Please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. zawsze mi się ten utwór wydawał dobrym openerem, dobrym na rozpoczęcie czy to godziny audycji, czy na przykład dnia właśnie. Look Around, czyli coś z tej nieco nowszej odmiany Red Hot Chili Peppers, jeszcze zanim po raz kolejny powrócił do składu John Frusciante. Tutaj jeszcze nieco inaczej to wyglądało. Kilka ładnych lat temu już, co prawda, ale ten utwór został ze mną, no i cały czas do niego wracam. Jest 9:11, to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą piosenkę dnia, która już oczywiście dziś rano pojawiła się w porannym Zapraszamy do Trójki. Zespół Shame zapowiada nową płytę, która pojawi się we wrześniu, i tutaj nieco inaczej niż na dotychczasowych albumach zabrzmieli. Quiet Life, taki tytuł nosi to nagranie. Zespół Shame od 2018 roku aktywni płytowo, wtedy debiutowali bardzo punkowo, bardzo garażowo, też z nutą alternatywy. To jest to połączenie, które od lat się już sprawdza i wiele zespołów po nie sięga. No tutaj oczywiście na liście zaraz obok Shame takie zespoły jak Idols, jak Fontaines DC, jak Turnstile ostatnio, choć ci ostatni z wymienionych to już nieco inna śpiewka, bo amerykańska. No i dużo bardziej, jakby to powiedzieć, trashowa nawet czasami. To widać także na ich koncertach. Shame zapowiadają płytę, tak jak wspominałem, we wrześniu się ona ukaże i tutaj dużo bardziej w stronę właśnie, w którą też zaczął iść jakiś czas temu zespół Fontaines DC, czyli bardziej piosenkowo, bardziej może radiowo nawet momentami. No i więcej alternatywy niż punk rocka, co też się sprawdza i to jest udokumentowane na wielu polach. 15 minut po 9:00, dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, zapraszamy. Wracam z długiej podróży, stu ulubionych kilku lat, tym zasłania widok mi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Serious face, cause it's really a race. Trying to stabilize all my health deteriorates. My fever leaves me in delirious state. Now I'm grand weary of fakes. Here to replace, they cheer me away. Until they hear a mistake. I don't wanna lose my drive, so I'm steering away. Plus I got a call saying that a period's late, so I'm opening my calendar and clearing the dates. It's fate, I'm just a battler, too black to be tattered up. A hunter and gatherer, lunge if you're bad enough. Been thrown downstairs, I clung to the banister. I used to have it rough, saw my plan erupt. Now I'm on the set, playing 3 months of Soul Calibur. I miss brekkie, need lunch for the stamina. Young and dumb like a man in love. Meant to vote, do the ballot, but I'd rather see the planet crushed, organic rust. Can it trust? All turn to organic rust. Be a fan of your kind, but you focus on the gram and the size. All your followers are tapping the light, waiting for the chance to be the man you're beside. All this surface talk while I'm knackered inside. I'd rather burn them all like a mannequin style. All these planets collide, trying to capitalize. It's the furthest I've ever been, but I'm lagging behind. At the front of the queue for the back of the line, with the devil's idle hands and the passion of Christ. Trying to plot a map in my mind, while you push the panic button. I'm pushing 29, some people are pushing daisies. I could die anytime, behind enemy lines, a bi-friendly fire. Why does everything we hold close damage us? I'm trusting young and dumb, like I had a buzz. When it all gives way, and I've had enough, I got a few words for the man above. When I'm organic rust, trust. Can it just? Turn to organic rust. Piękny jest ten materiał i ten cofnięty werbel, to wszystko tak pięknie płynie. To Alpha Mist, który nie tak dawno temu, dosłownie w ubiegłym miesiącu pojawił się w Warszawie. Ponownie zresztą, 27 czerwca zagrał w Łazienkach Królewskich w ramach jazzu w Ogrodzie Warszawskiego. W ubiegłym roku miałem okazję być na fragmencie niestety tylko koncertu Alpha Mist w Warszawie, właśnie to w ramach festiwalu Jazz Round. Wtedy ten koncert został przerwany przez burzę. No ale dograł ostatecznie jeszcze te kilka utworów, no i naprawdę jest to klimat, którego warto doświadczyć i do tego zachęcam. O 9.30, jak zwykle u nas w audycji Dobrego Dnia, informator ekonomiczny, a ja jeszcze opowiem za jakiś czas o tym, co dziś w programie mamy przygotowane. To teraz coś do tańca. Zapraszamy do reklamy. No i słuchaj, Marian, dzwoni do mnie Mariolka i mówi, że ona to by się gdzieś wybrała, wiesz? Ale tak, żeby nie było za gorąco, nie za daleko i najlepiej jeszcze w super cenie. I co jej poradziłaś, Barbara? Jak to co? Wielką wyprzedaż w Media Expert. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na bitniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską na superauto.pl Stadionie Śląskim już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Województwo Śląskie i superauto Stadion Śląski. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia do 11, a teraz na zegarze 9.30. Informator ekonomiczny. No 9.30 bez kilku sekund, ale już na miejscu w studiu Sylwia Zadrożna. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I ze mną też na miejscu gotowa już do startu mecenas Katarzyna Siwiec, radca prawny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zmiany deregulacyjne idą dalej i dzięki nim dziedziczenie nieruchomości ma być procesem łatwiejszym, szybszym. Dlaczego? Wyjaśnijmy, co się będzie zmieniać. Według zamierzeń ma się zmienić sposób wpisywania zmian do ksiąg wieczystych, tak najgłówniej. Ja może zacznę od tego, jak jest teraz. W tym momencie, jeżeli idziemy do notariusza, notariusz sporządza poświadczenie dziedziczenia, to wysyła do sądu wieczystoksięgowego informację, że coś się zmienia. Na tej podstawie sąd wieczystoksięgowy wpisuje ostrzeżenie o niezgodności księgi ze stanem rzeczywistym prawnym, no bo już spadkodawca nie żyje. Następnie spadkobiercy muszą iść dokonać zmian w księdze wieczystej, więc mamy kilka dokumentów dłuższy czas. W tym momencie, jeżeli zmiany wejdą w życie, to na wniosek spadkobierców notariusz będzie mógł złożyć wniosek o wpis już zmiany w księdze wieczystej, co po prostu przyspieszy znacznie ten czas procedowania wniosków. Czyli będzie elektronicznie i dlatego szybciej. Tak, tak, i mniej czynności po drodze. Też te nowe regulacje zmieniają podejście do licytacji komorniczych, bo one też się mają odbywać ewentualnie, jeśli do nich dochodzi, też właśnie online. Dokładnie tak, to ma być regułą, bo teraz regułą jest taka licytacja publiczna, więc co do zasady w budynku sądu, a ma być odwrotnie. Właśnie regułą będzie e-licytacja, a tylko na wniosek wierzyciela będzie mogła być licytacja w takim właśnie tradycyjnym stylu. Konfederacja Lewiatan proponuje dopuszczenie w przepisach kodeksu pracy możliwości zawarcia umowy o pracę w innej formie niż pisemna. Jak pani patrzy na tę sprawę? Bo rzeczywiście no, mówimy o tym, że to online wchodzi już praktycznie wszędzie w życie. A czy byłoby możliwe zawieranie chociażby przez internet takiej umowy? Czy jednak jest ryzyko? Jeżeli pojawią się odpowiednie zmiany w przepisach, to oczywiście tak, bo na ten moment rzeczywiście kodeks pracy wymaga formy pisemnej. Te zmiany w stylu właśnie takim elektronicznym mają objąć także kodeks pracy, bo prace trwają nad tym, żeby na przykład pracownik mógł złożyć wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego elektronicznie, więc dlaczego nie umowa o pracę? No teraz jest to niemożliwe i jak gdyby pracodawcy zwracają uwagę na to, że to trochę nie usprawnia im działania po prostu. Tak, z pewnością to by im ułatwiło życie, no ale musi też w pełni zabezpieczać pracowników, więc czekamy na propozycję tutaj. A my teraz o jawności cen mieszkań porozmawiamy, choć taka pełna będzie obowiązywać od 11 września, to jednak część przepisów już obowiązuje od 11 lipca. No to przypomnijmy, jakie są obowiązki deweloperów w związku z tą zmianą prawa. Po pierwsze, muszą prowadzić swoje strony internetowe, w których będą zawarte informacje na temat właśnie cen mieszkań. Informacja o stronie internetowej musi się pojawić w katalogu, w ofercie, wszędzie tam, gdzie deweloper informuje nas o tej sprzedaży. To pierwsza rzecz. Druga, no najważniejsza, podawanie pełnych cen mieszkań, więc nie tylko wartości metra kwadratowego, ale też wszystkich kosztów, takich jak na przykład zakup komórki lokatorskiej dodatkowo, garażu i tak dalej. Deweloperzy nie tylko będą musieli podawać aktualne ceny, ale też historyczne. Jeżeli się zmienia cena, to oni też muszą to uwidocznić. No i raz na dobę będą musieli przekazywać do specjalnego portalu te informacje. Więc tych obowiązków po stronie deweloperów rzeczywiście trochę się pojawi. A dlaczego ta data 11 września jest taka ważna? Dlatego, że ci, którzy już rozpoczęli sprzedaż, mają 2 miesiące na to, żeby dostosować się do tych nowych przepisów, bo one rzeczywiście wchodzą 11 lipca, natomiast no, jest okres przejściowy po to, żeby do tych realizowanych już inwestycji no, można było rzeczywiście zastosować te przepisy. Ale do inwestycji, które teraz startują, już mamy tak. Przepisy obowiązujące tak. I ta pełna jawność tak. Mieszkań, cen mieszkań obowiązuje już. Tak. Pogoda taka sobie, patrząc za okno, no ale jednak sezon urlopowy trwa i ja się tak zastanawiam, czy i ewentualnie w jakiej sytuacji pracodawca może przerwać urlop pracownika. Tak, jest taka możliwość przewidziana w kodeksie pracy. Oczywiście w pewien sposób ograniczony, dlatego że można to zrobić wtedy, jeżeli wystąpią jakieś takie okoliczności, które no, nie były znane w momencie, kiedy pracownik rozpoczynał urlop. I co oczywiste, ten pracownik jest nam niezbędny w zakładzie pracy, więc przykładowo, jeżeli jakiś automatyk, inżynier, ktoś odpowiedzialny za produkcję wyjechał na urlop i zdarza się jakaś bardzo duża awaria w zakładzie pracy właśnie, to w takim momencie kodeks pracy dopuszcza, oczywiście za zwrotem kosztów związanych z tym powrotem, dopuszcza możliwość odwołania pracownika z już trwającego urlopu. Czyli to mogą być tylko sytuacje jakieś takie wyjątkowe, nadzwyczajne. Dokładnie tak, bo z drugiej strony trzeba zważyć na to, że pracownik ma jednak prawo do odpoczynku, prawda? Tak, do odpoczynku. No i właśnie tak jak pani wspomniała, obowiązki pracodawcy w przypadku przerwania urlopu no są takie, że musi pokryć koszty, które pracownik już poniósł z dokładnie zaplanowanym tak. urlopem. No i też musi udzielić tej brakującej części urlopu pewnie w innym terminie. Oczywiście, oczywiście, że tak. A jeszcze powiedzmy o sytuacji, bo czasami no, sami zachorujemy na urlopie i wtedy on też będzie przerwany, prawda? Tak. Ale też przysługuje nam prawo do wzięcia tych oczywiście, dni w innym terminie. Tak, tak. Jeżeli nie możemy wykorzystać urlopu z jakichkolwiek przyczyn, to tak. Czyli zwolnienie lekarskie, a urlop tak. w innym terminie. Informator ekonomiczny. Tego wszystkiego zapomniałam przedstawić, że mecenas Katarzyna Siwiec, radca prawny, była naszą gościnią dzisiaj. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Jest 9.37. Muzycznie u nas teraz coś stosunkowo nowego na antenie Trójki. Też do potańczenia. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. Jesteśmy z państwem do 11.00. Szpula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. ściany kabli i taśm kontaktu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna błęda gra. Zaszyty w głowie czuję zapach kalafonii. 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane w pudłach kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów, czarno-białe kadry z życia bez nadzoru. Kroniki sygnał przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat, bo tak wyglądał tamten świat. Tranzystory na 20 minut przed 10. Audycja Dobrego Dnia, która dziś, czyli w środę właśnie, zaproponuję Państwu jeszcze po 10.30 nasz cotygodniowy cykl, czyli piknik naukowy, w którym Monika Suszek będzie kolejne zagadki rozwiązywać, albo może o jakichś odkryciach opowiadać, bo bardzo różne treści się w tym cyklu pojawiają. Ja też od razu wspomnę, że można i nawet do tego bardzo zachęcam, żeby wybrać się do naszych podcastów Trójki. Tam pozostałe odcinki naszych cykli i nie tylko tych antenowych, także tych zupełnie przeznaczonych w całości do podcastów można znaleźć. Podcasty Trójki polecają się 24 na dobę, a dziś u nas w audycji Dobrego Dnia jeszcze, poza tym, że piknik naukowy oczywiście, no to przed 11. Fajny film Riko Jaźwiński pojawi się dziś z Bartoszem Kowalskim, czyli jednym z polskich twórców filmowych. No i będziemy jak zwykle w rozmowie filmowej o nowościach mówić także przed 11. Dobrego Dnia poleca się jeszcze przez niewiele mniej niż półtorej godziny. Fiona Apple u nas muzycznie, a ja przypomnę adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Polecamy się w dowolnej sprawie, choć będzie jeszcze przynajmniej kilka tematów do poruszenia, więc zostańcie z nami. sama królowa Nowego Jorku, czyli Fiona Apple, ze swoją ostatnią płytą ubiegłego tysiąclecia, 1999 rok, When the Pawn. To jest jej drugi album w całkiem bogatym katalogu, choć kilka lat już czekamy na kolejną premierę. 2020 rok to jest ostatnia płyta Fetch the Bolt Cutters. Piękna płyta zresztą też doczyniona przez tuzów, takich jak choćby Bob Dylan. Zresztą jak i cała twórczość Alchemist doceniana, nie Alchemist, a oczywiście Fiona Apple. Powiedziałem Alchemist dlatego, że naturalnie chciałem przejść do kolejnego wątku, który muzycznie się nam wyklarował dziś w audycji. Tak zupełnym przypadkiem zaglądamy do tego uniwersum, jakim jest nowa fala brytyjskiego jazzu. No i Alchemist już się pojawił kilkanaście minut temu. Wspominałem o koncertach w Polsce. No i dziś jeszcze do tego świata powrócimy. To za sprawą płyty tygodnia, która pojawi się chwilę po 10:00. Przypomnę, Kokoroko to jest też jeden z tych zespołów, które w Londynie można znaleźć, no a Londyn od lat kilku przynajmniej, czy kilkunastu, stoi jazzem zdecydowanie i tam można znaleźć propozycji wiele, jeżeli lubimy w tych muzycznych światach się obracać. Poppy Ajuda też całkiem niedaleko tego świata, Lean On Me, to nagranie, którego teraz posłuchamy. It's the middle of the night, I'm racking my brain again. Still blaming myself for some shit that didn't ever make sense. You've been carrying away, you can't let go on. And we ain't in the same place, but you always got an ear to lend. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak tęsknię lato, To pierwszy od lat nowy, premierowy singiel grupy Hey i numer jeden listy przebojów trójki 61. notowania pierwszej trójki, bo taki tytuł nosi nasza lista przebojów, której kolejne notowanie 62. już w najbliższy piątek po 19:00. Zachęcamy do tego, żeby głosować. Do piątku właśnie jest taka możliwość, żeby głos oddawać. Na stronie trójki znajdą Państwo zakładkę lista przebojów i tam wszystkie informacje. Obecnie, tak jak wspominałem, na miejscu pierwszym Hej, który za chwilę na letnich brzmieniach pojawi się i to na wielu koncertach. To jest jeden z tych zespołów, które zdecydowanie przyciągną dużą, dużą liczbę słuchaczy do kilku polskich miast, bo letnie brzmienia to wiele miejsc w Polsce, wiele koncertów, między innymi Hej, ale także Dyta Bartosiewicz choćby, także Mrozu, także Kaśka Sochacka. Myślę, że jeszcze przyjdzie nam o tym opowiadać. MGMT na zakończenie pierwszej godziny dobrego dnia za chwilę, czyli o 10:00, serwis trójki, proszę zostać z nami. Kids. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.